مال میں درد ہو یا حکومت کو خلاف میں دو. ویسے بہار کے ساتھ ہے کہنے لگے دلہن کے پاس قوم کے پیسے ہوتے ہیں, ان کو آپ سفارش بھی کی کہ وہ ہمیں دے دیں. میں نے کہا بھائی میں تو ماشاء اللہ کوئی حاکم امریکہ ہوں, جو ایک حکم نافذ کر دوں گا اور آپ کو پدا صاحب دے دیں گے, معلوم ان کے پاس ہیں بھی کہ نہیں ہے, آپ تو ایسے ہی ایک مقروضہ بنا کر لائے ہوئے ہیں. بس چپ مجبوریت کا دنیا میں کوئی جواب نہیں. یہ باولی پن کی تقریب کر رہے ہیں. وہی بچے کو مدرسے کا معلوم تھوڑے بہت چندے لاتا ہے اور کسی کی کبھی جو ہے پریشانی میں مدد کر دیتا ہے, یہ تھوڑے ہی تو اس کے پاس دنیا کا جو خزانہ موجود ہے. بھائی کرتارگر میں ایک مودی صاحب ہوں اور ایک مدرسے کے معلوم ہوں, ان کا مدرسہ ایسا ہے صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں, شام کا ہے تو صبح کا نہیں, دال ہے تو روٹی نہیں, روٹی ہے تو دال. وہ ہو گئے پریشان تو جون پور کے ایک محکمے کے یہاں گئے تو انہوں نے ان کے لیے چپکے سے چنتا کرایا اور کرا کے ان کو کچھ پیسے دے دیے. اب اگر وہ یہ سوچنے لگے کہ ان کے پاس پیسے دھرے ہوئے ہیں اور چلو تو یہ حماقت نہیں ہے تو اور کیا. تو بیچارے ان کی پریشان حال ہی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے تو چپکے چپکے کچھ لوگوں کو پرچے بھیجے, دلا کے بھی ان کا کچھ مدد کر مدرسے کا کیا ہو, سمجھ میں آیا نہیں. لیکن یہ بہاری عجائبات ہوتے ہیں, ایسے ایسے فتوے صادر کرتے ہیں. مجھے اس وقت یہ حدیث یاد آئی کہ مرغی مار اللہ روی اندر, میں نے کہا عجائب یہ لوگ بہاری کہتے ہوں گے کہ آپ ایسی ایسی باتیں چھپا کے رکھتے ہیں اور ہمیں سب کو شرمندہ کرتے ہیں. تم بہاری لوگ مقبولیت کی باتیں کرتے ہو, کوئی کیا کرے. خود ہی سوچنا چاہیے کہ بھائی اس طرح سے کہیں کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے. ایک جگہ میں نے 5 روپے دے دیے, اچھا صاحب رسید کٹ گئی. ایک صاحب آئے 5-6 مہینے کے بعد کہ آپ ہمیں چندہ دے دیے. میں نے کبھی اور جگہ جائے گی یہ ہے دھیرے کرتا رہا. کہنے لگے آپ نے پورا مدرسے کو دیے 5 روپے یہ دیکھیے ہمیں بھی دیجیے. تم نے سکسیس کر دیا. میں نے کہا بھائی اس وقت دے دیے تھے, اب کہاں سے دے دیے. اور پھر میں نے طے کر لیا کسی کو بھی اب رسید نہیں کٹواؤں گا. مارے خوشی کے میرا بھی وچار میں بھی جو ہے چندہ دے دوں تو ان صاحب نے میرے سر پر ایک مصیبت کھا دی. جیسے ایک دن میں نے کہا میں بھی زکات دوں گا, اس صاحب نے کہا بھی آپ کیوں زکات دیں گے, کتنے پیسے ہیں بتا دیے. کہنے لگے تم کی زکات نہیں. میں نے کہا ہو نہ ہو دوں گا ضرور, مجھے بھی زکات دینے کا ثواب ملے. جیسے ایک مرتبہ قربانی کرنے کو جی چار ایک پیسہ نکال, میں نے مودی طلحہ سے 500 روپے ادھار لیے اور قربانی کر دی. قربانی تو کر دی, شوق تو پورا کر لیا. ابھی 500 کا امریکہ کہاں سے جائے گا, تو پورا امریکہ تو اللہ نے کرم فرمایا کہیں سے 500 روپے تو منی آڈر آ گیا, پتہ ہی نہیں چلا کس نے بھیجا. میں نے وہ ادا کر دیا اور میں سمجھ گیا یہ اللہ تعالیٰ نے غیر سے کیا. ایک مرتبہ عبداللہ مرحوم سے 300 روپئے لیے تھے، اس وقت بھی ایسے ہم یہاں ڈرایا تو میں وہ پیسے رکھے ہوئے مارے ڈر کے کہ بھائی کبھی کوئی لکھ دیتی زکات کا ہم کیا کریں گے، پھر میرے دوست کا ہے ان کے گزرا کے پل گئے، ان سے میں نے پوچھا ان کا اس کو خرچ کیجیے یا آخر کا بچے، میں نے اس کو پکڑا دیا جس سے ادھار لیا تھا، لوگ ان مدرسے والے ان کو اگر 5 روپئے دے دو نا تو دوسرا بھی کہتا ہمیں لائیے ہمیں لائیے، تو کہاں سے لائیے کہ امریکہ سے لائیے، چلیے آدمی کی اپنی ضرورت بھی ہے، مدرسے والے کچھ نہیں دیکھتے، انہیں تو بس چندہ چاہیے کہیں سے نہیں ملے، اگر ان کو امریکہ چندہ دینے لگے نا سب امریکہ چلے جائیں گے، کہیں گے لاؤ لاؤ لاؤ لاؤ، عجیب قوم میں چندہ والی گرا دی ہے، امریکہ چندہ تھوڑا دے گا، وہ تو دے گا اس کو جو اس کی بولی بولے گا، لیکن یہ مدرسے والے اس کی تو بولی بولیں گے نہیں، یہ تو اپنی بولی بولیں گے، چندہ اگر وہ بلا شرط کے دے گا سب پہنچ جائیں گے امریکہ لا ہو لا ہو چلی، او ما اريد فيا وجه الله فقلت والله لا اخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فاتيت فاخبرت فقال فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي الاسماء بنت ابي بكر قال كنت انقل النوى من حديث الزبير الذي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النبی اقطاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھی اس کے اعتاؤ غیر معلفہ کا ثبوت ہوتا ہے، چلو على راسي وهي مني على ثلثي فرقة وقال أبو زرقة نشان يا نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير عرضة من أموال بني النذير وبه صلى الله عليه وسلم الزبير هو أموال بني النذير من سي جاگیر اور وہ اپنے تصرف سے اپنے اپنے سے یہ جاگیر تھی مارتی جاگیر کو اور یہ لہجہ کی بات ہے، احمد بن مقدام بخاری کے بھی استاد ہیں اور حسین بن حفان کے، اور امام بخاری اور حسین بن حفان کے بعد 78 سال کا فاصلہ ہے، یہ سابق و لاحق کی مثال ہے، سابق پہلا گزرا گزرنے والا روایت کرنے والا، لاحق بعد میں آ کر روایت کرنے والا، امام بخاری بھی روایت کرتے ہیں مجموع اقدام سے، اور 256 ہجری میں وفات پاتے ہیں، اور قطان بھی روایت کرتے ہیں مجموع اقدام سے، اور 334 ہجری میں وفات پاتے ہیں بخاری کے 78 سال بعد کے لیے، قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عمر قال اخبرني نافعا عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على اهل خيبر اراد ان يخرج اليهود منها، وكانت الارض لما ظهر على اهل الله وللرسول وللمسلمين، فقال اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتركهم على ان يدخل عمله ولهم نصف السمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلكم على ذلك ما شئنا فاخروا حتى اجلهم عمر في امارته الى تيمه او اريحا، وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما يصيب من الطعام في ارض الحرب دار النور میں اگر کوئی تیر مہیا للقتل جیسے پکا ہوا کھانا ہو پھل فروٹ تو ان کا استعمال پانی مجاہدین کے لیے بالاجماع جائز ہے، اور اوزان لوگ زہری کہتے ہیں امام سے اجازت لینا ہوگا. سلیمان ابن موسیٰ فرماتے ہیں جب تک امام منع نہ کرے اس وقت تک کھا سکتے ہیں. انبیاء مالکیہ کہتے ہیں کہ امام کی ممانعت کے بعد کھانا جائز نہیں ہے, البتہ اگر اضطراری کہتی ہے تو امام کی ممانعت پر کوئی اعتبار نہیں, وہ اپنی اس ممانعت کی وجہ سے آسی اور گناہگار ہے. اور اگر کوئی چیز مہیا للعقل نہ ہو تو اس صورت میں امام مالک تو کہتے ہیں اس کا کھانا مطلق جائز, حاجت کوئی نہ ہو, اور امام احمد کے ظاہر کلام سے بھی نہیں آتا, لیکن مالکیہ لیکن شافعیہ حنفیہ مالکیہ کی دو دو قول ہیں. ایک قول میں حاجت شرط ہے, دوسرے قول میں حاجت جائز ہے. نرفاؤ یعنی اس کو ہم ذخیرہ نہیں بناتے تھے, یا مطلب یہ ہے کہ غنیمت کے ذمہ دار کے پاس نہیں لے جاتے تھے یا حضور کے پاس نہیں لے جاتے تھے. حافظ ابن حجر اسقلانی کو کہتے ہیں بخاری نے اشارہ کر کیا کہ صحابہ کی عادت تھی معقولات مشروبات میں اجازت نہیں دیتے. میرا خیال یہ بخاری ہے اس بات کا اشارہ کیا ہے ان چیزوں کے کھانے کی اجازت کی جو شریعت میں مباح, جو شریعت میں مباح نہیں ہے, جیسے لوگوں نے میرے اندر ان کے کھانے کی اجازت نہیں ہے. جب دار الحرب ہو جاتا تو وہاں کے جو کفار مشرقین ہیں وہ مسلمانوں کو ماں کہتی میں آ کر ان کے زمین بن جاتے ہیں, اور وہاں ان کے قیام کے لیے جتیا دینا ضروری ہوتا ہے. یہ جتیا اس لیے مشروع ہوا تاکہ ان کو ذلت محسوس ہو اور وہ اسلام داخل ہو جائیں. اس کی مشروعیت بقول صنعت بقول سنوں پر ہوئی. اس کو جزیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دار الاسلام میں رہنے کی یہ جزا ہے, یا ان کے جان و مال کی حفاظت کی کا بدلہ, اور یا اس لیے کہ اس کو ان کے رؤوس پر جز جز کر دیا جاتا ہے, ہر ایک سے الگ الگ مطالبہ ہوتا ہے. یا یہ کہ یہ اجزاء سے محفوظ, اور یہ ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کافی ہوتا ہے. بل موادات ماںزمہ جو ہے ماں کا تعلق تو الجزیہ سے ہے, اور ہر تعلق موادات سے. یعنی اگر کوئی بلد فتح نہ ہو اور ضرورت ہو تو ان سے مصالحت کی جا سکتی ہے. امام بخاری کی ترتیب سے دیکھا. جہاد لائے, غنائم کا مسئلہ لائے, پھر خمس کا مسئلہ لائے, پھر اس کے بعد یہ سب اہل اسلام سے تعلق رکھتے ہیں, پھر جزیہ کا اور موازات کا مسئلہ لائے, جس میں اہل اسلام اور غیر مسلم دونوں کا رکھ دیتے ہیں. وقول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله وهم صاغرون يعني أبي الله والمسكنة مصدر المسكين أسكر من كلاء المسكنة مصدر المسكين يعني مسكين مسكنة سماء قلوب ہے. أسكن من كلاء کے معنی أهل من كلاء ولن يذهب إلى السكون. آپ جتنے نظر کہتے ہیں بات کہتے ہیں کہ خارج کے لگی اور مانا یہ ہے کہ وہ خارج مسکین کو مسکن سے محفوظ مانتے ہیں, سکون سے مانتے ہیں. اگر کے بعد اہل لغت کی رائے یہ سکون سے محفوظ ہے اس لیے کہ مسکین اپنی کمزور حال کی وجہ سے ساکن ہو جاتا ہے, وہ تیزی اور آمد رفت نہیں کرتی جو مالدار کو حاصل ہوتی ہے. امام بخاری سے اشارہ فرمایا کہ ان لوگوں سے جزیہ لیا جائے گا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہر کافر سے خواہ کتابی غیر کتابی عربی ہو یا عجمی ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجم میں تو ہر کافر سے لیا جائے اور عرب میں یہ ہو نصارا اور مجوس. امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف یہود و نصارا اور مجوس سے جزیہ لیا جائے گا, عجمی یا عربی. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی اس مسئلے میں قول نمبر دو پہ قائم, اسی لیے فرماتی اخذ جزیۃ من اليهود والنصارى والمجوس والعجم عطف ہے یہود و نصارى. خلاصہ یہ ہے عرب میں تو یہود و نصارى اور مجوس سے بھی کیا لیا جائے گا اور غیر عرب میں ہر اجمی سے لیا جائے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں اسے پہلے کتاب سے لیا جائے گا, جو کہتے ہیں قرآن میں قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يؤتوا الزكاة وهم صاغرون. مالکیہ کہتے ہیں بریدہ کی حدیث میں علی الاطلاق رضی اللہ عنہ کا حکمران حافظ ابن قیم اسی مذہب کو راجح قرار دیا اور فرماتے ہیں وہ باد النار اور باد الاسماء میں کوئی فرق نہیں, وہ باد النار حدیث سے رضیہ لیا جاتا ہے, بنسب حدیث کو تو باد الاسنام سے بھی رضیہ لیا جائے گا بنسب حدیث بریدہ. اور شافعیہ و حنابلہ کہتے ہیں مجوس اہل کتاب کی مجوسیوں سے جو جلیا لیا گیا ان کی کتاب سے لیا گیا اور باقی مخصوص کی وہ تخصیص کر, لیکن مجوس کا کتاب ہونا مختلف بھی ہے. حضرت علی حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہ وغیرہ تو جو اہل کتاب مانتے ہیں, لیکن دوسرے حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. ابو عبید فرماتے ہیں کہ یہ کتابی ہوتے تو ان کے ذبائح کیوں حرام ہوتے ہیں, ان کے عورتوں کا نکاح کیوں حرام ہوتے ہیں. مزید یہ ہے کہ حضرت علی سے جو اثر نقل کیا جاتا اگر ابن حجر نے کہہ دیا اسناد کو حسن ہے لیکن ان کا قول غیر حسن ہے. ابن جوزی نے تحقیق میں اس کو معلوم قرار دیا. ابن قیم کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے اور ان سے پہلے وہ غیر القاسم صلی اللہ علیہ اس کے عدم ثبوت کی طرف رجحان ظاہر فرمایا ہے. کہتے ہیں ولا سے بہادا محفوظ ہم میں اس کو علی سے محفوظ نہیں جانتا. چلیے تو قال ابن حزم ظاہری مصر ہیں اور جمہور ظاہریہ کے نسبت ہے کہ یہ لوگ کتابی ابن حزم اس کی دلیل پیش کرتے ہیں. اللہ نے قرآن غیر کتابی سے جگہ لینے کو حرام قرار دیا. اللہ تعالی میں نے ایک بات کہی تھی کہ حضرت علی اور حذیفہ اور سعد بن وقاص, سعد بن ابی وقاص نہیں اس کو کاٹتے ہیں, سعید بن مسیب. چلیے اس سے مقدار جزیہ کی طرف اشارہ کیا. کتنا جزیہ دیا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں غنی سے 48 درہم اور متوسط سے 24 اور فقیر موسمی سے 12. یہی امام احمد بن حنبل کی روایت. امام شافعی اور احمد دوسری روایت میں کہتی ہیں کہ ایک دینار کی قسط لیا جائے گا اور اکثر کوئی نہیں. تیسری روایت میں امام احمد فرماتے ہیں امام کی رائے موقوف ہے. اور چوتھا قول امام مالک کو ہے تو فرماتے ہیں ہر شخص 4 دینار یا 40 درہم لیے جائیں گے اور اگر گنجائش نہیں ہو تو کم کی جائے گی. کوئی نہیں شام مالدار ان کو 4 کنانیوں کو قرض کیے گئے اور قرض ان پر 1 دینار کو قرض کیا گیا. چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال قلت جعل سمع جابر بن زيد وعمر بن ياسر فحدث وما بجال له سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بعهد البصرة عند درج زمزم قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عامل ابن معاوية جل دین کے فتح اور ذات سکون کے ساتھ محدثین اسی طرح ضبط کرتی ہیں. اہل مصر غزی ذات کثرہ کے ساتھ ضبط کرتی ہیں. بعض جز بے قصر دین سکون زیادہ کرتی ہیں. چلی عمل احنا کے فاتحان کتاب عمر کتاب عمر اپنے القطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل موتی کی سنت الفارق کو بین کل لذی محرم من المجوس فارق کو بین کل لذی محرم من المجوس سعید منصور کی روایت اس کے فرق بین المجوس بین محارم قیمان الحقہم بحقی کتاب. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دیا دینے کے لیے شرط تھی کہ مجوس کے نکاح میں محارم نہ ہو. اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے حضرت عمر مجوس کو اہل کتاب نہیں سمجھتے. ہمارے دیا قال اجل يا رسول الله قال فابشروا وامنوا ما يسركم فوالله الى الفتره اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسها وسول لكم كما هلكتم. وبه قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا الله بن جعفر بن رسيه قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا المعتمر بن سليمان چلیے. قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن جبير بن حيدة قال بعث عمر بن عمر بن عاص في أقنائ الأنصار. أقنائ الأنصار أقنائ فين بتسعيد باقي اس سے مراد وہ مدن متفر لقاء جو کسی ایک خاص سمت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, مختلف قسم کے لوگ وہاں آباد ہوتے ہیں, کوئی عربی ہوتا ہے, کوئی فارسی, کوئی ترکی. چلیے رمضان احواز کا بادشاہ تھا, چلیے مسلمان مانند چوڑے قضیے کے بعد مسلمان ہوا تھا. ہوا یہ تھا کہ حضرات جنگ میں تھے اور سالار مشکل میں کسی وجہ سے جنگ میں تاخیر تھی, تو اس پر مغیرہ بن شعبہ نے اعتراض کیا. میں ہوتا تو دونوں مشکلوں کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیتا, اللہ کے چاہتے فیصلہ کرتے تھے. اس کے بعد سالار لشکر نے جنگ شروع کی. چلیے فقارئنی مستشیر کا بے مغازی آغازی قارنام فتل ہوا و فتل من بی آمین ناس من آدو بی المسلمین مطل سائرین لگو راسن و لگو جناحانی و لگو رجلانی فائن کسی راہ در جناحین نحفتی رجلانی و بی جناحین ایک پر ٹوٹ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے, کون سے چلے گا؟ چلیے نحفتی رجلانی بی نحفتی رجلانی بی جناحین و راسی و این کسی راہ جناح و ناکر نحفتی رجلان و رجلانی و راسی و راسو و این شدی خراسو صحبت رجلانی و جناحانی و راسو پر راسو کسرا و جناح و قیسر و جناح و ناکر فارسو فامر المسلمين فلينفروا الى كسرى وقال بكر وزياد جميعا جبير بن حيدة قال فنادانا عمر واستمر علينا النعمان بن مقارن حتى اذا كنا بارض العدل والله فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہنی مقاد بے جگہ پہ بھی آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جن کے لیے دعوت کی اور ہم پر سالار مقرر فرمایا نا ہمارا دن کر رہے تھے روایت میں 12,000 تھے. سے نہامن مراد جس کی پتنی دو قول ہیں سن 1921 ذکر ہمارے مجرین مقرری چلی 40,000 سے فوج کے ساتھ آیا. چلیے فقال ترجمان کہو فقال لی فقال ترجمان کہو فقال لی یکلم لی رجل من کم فقال مزیر السلام مشید فقال بانتم فقال نحن ناس آن تم تحقیر کے طور پر کار تم ہو کیا. چلیے فقال نحن ناس من العربی کنا فی شقائن شدید و بلائن شدید نمسل جلد و نوا من الجوع و نمسل و بلا بشار و نابد شجر و حجر فبیرا نحن کذالک اید باتر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لفظوں میں اپنی دینی دنیا حالت میں دینی حالت یہ تھی شجر و حجر کی پرستش تھی, دنیا حالت یہ تھی کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا, کھاد اور گٹلیاں جو اس کے تھے اور وبر و شاد تھے. فبينا نحن كذلك اذ بعث رب السماوات ورب الارضين الينا نبيا من انفسنا نعرف اباه وامه فامرنا نبينا رسول ربنا ان نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده او تؤدوا الجزيه واخبرنا نبينا بس یا تو تم جو ہے اللہ وحدہ کی عبادت کرو نہیں تو جزیہ دو. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجوس سے جزیہ لینے لینا مغیرہ کی روایت سے بھی ثابت ہے, اور یہ جو خطیب بغدادی نے لکھ دیا کہ سوا رحمان اور کوئی جدید میں رہا مجوس کی حدیث نہیں نقل کرتا, یہ صحیح نہیں الا یہ کہ یہ کہا جائے عملی ہے اس کی اور فعلی اور قولی. حضرت عمر مغیرہ جو نقل کرتے ہیں وہ قولی حدیث ہے اور عبد الرحمان اور جو نقل کرتے ہیں وہ قولی حدیث ہے. فلا تعارض واخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا انه من قتل منا سار الى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان ربما اشهدك الله مثلها. قال النعمان ربما اشهدك الله. جب جنگ میں تاخیر ہوئی تو مغیرہ ابن شعبہ نے سالار لشکر حضرت نعمان بن مقرن سے کہا اگر میں ہوتا تو دونوں لشکر کو ٹکرا دیتا. بحقی کی روایت میں ہے حضرت نعمان فرمایا آپ سے معقول ہوا کے ساتھ شریف ہوئے. وہاں آپ نے کسی کو رسوا نہیں کیا ہے, میں نے حضور کے ساتھ نہیں شرکت کی. آپ کا انداز دیکھا اور جن کے ابتدا میں جنگ نہ ہو تو مؤخر کر دیتے تھے. جب زوال شمس ہو جاتا ہماری چل جاتی پھر جنگ کرتے تھے. میں بھی اسی بات کرا بے حقیقی حدیث میں حضرت نمان مقرم نے کہا ہے لوگو میں اپنے جھنڈے کو تین بار حرکت دوں گا, پہلی بار حرکت دوں تو لوگ اپنی حوائج پوری کریں, دوبارہ حرکت دوں تو لوگ اپنے ہتھیار کو کچھ نہیں لے کر تیار, اور جب سے بارہ حرکت دوں تو اس کے بعد لوگ حملہ کریں. بس یہی ہوا اور آخر میں اللہ کی فتح فرمائی. اور جب پتہ کہ حضرت عمر روزانہ مدینے سے باہر آتے انتظار کر, جب پتہ کی خوشخبری لے کر ایک شخص ملک پر چلا حضرت عمر اس سے پوچھتے جاتے اور پیدل چل رہے تھے. اس نے کہا فلاں فلاں شہید ہو گئے, حضرت عمر روتے تھے. اس نے کہا اور اے بہت سے ایسے لوگ شہید ہوئے جن کو ہم نہیں جانتے. حضرت عمر نے کہا اللہ اعلم اللہ شہید. مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یندم کا ولم یخزی کا ولیکن شہید القتال مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا کان اذا لم یقاتل فی اول النهار قذر حتى تهب الارواح وتحضر الصلوات. وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب اذا بعد الامام ملک القریۃ هل یکون ذلک لبقیۃ. اگر امام نے قریہ کے بادشاہ سے مصالحت کر لی تو کیا سارے قریہ والوں کے حق میں مصالحت ہوگی؟ امام ابن بطال کو کہتے ہیں اس پر امام سے داخل ہو جائیں گے, لیکن ہمارا خیال امام بخاری اس میں تفصیل کے قائل ہیں. اور وہ یہ ہے اگر ملک القریہ نے صرف اپنی اور اپنے اہل بیت کے لیے مصالحت کی تو اس میں تعمیم نہیں ہو, اس صرف میں تعمیم نہیں ہوگی. اور اگر وہ بلا تفصیل اس کی مصالحت کی ہو تو یہ صرف عام سمجھی جائے گی. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى قادت الكفة. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا وانزلنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. اللهم ارفع عن الشر المعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلحنا وشأننا كله. لا إله إلا أنت أما بعد. بالإسلام المتصل بنا من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأنزل ثوابه وقام وأبشرنا في ذمته ونفعنا بعلومه. قال باب الوصال في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ علیہ وسلم بہت روزہ اہلا کے بادشاہ نے ان کی خدمت میں بغلہ پیش کیا. مسلم کی روایت میں ہے کہ ابن علما آیا اور ابن اسحاق کی روایت میں عطا محمد ابن صاحب وسائلہ. یہ محمد تو اس کا نام ہوگا, روبا اس کے باپ کا نام اور علما اس کی ماں کا نام ہوگا. اللہ تعالی مقصاح بردن آپ نے اس کو ایک چادر عنایت فرمائی ہے. قطب رہو بباہری اور آپ نے ان کے قریہ کا ان کے حق میں فرمان جاری کر دیا. بہت قریہ کئی جگہ بتا چکا کہ باہر بستی کو کرتی ہیں باہر نہ کرتی ہیں وہ بستی جس میں کوئی دریا ہونا ہے نہ پیڑ ہو یعنی ہمیشہ رہتا کبھی خشک نہ ہوتا چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی جو ہے جو ذمی کہلاتے ہیں ان کے بارے میں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل ایمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت فرمائی تھی. قرآن میں ہے علم ولا علم, اس کی شرح کرتے ہیں کہ علم کے معنی آہد اور دل کے معنی اور دل اور برابر. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بھی اللہ چلو بچے چلو. وبه بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد بن ابي ياسين قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو جمره قال سمعت جويريه بن قدامه قدامه التيمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلنا اوصينا يا امير المؤمنين قال اوصيكم بذمه الله فان ذمه نبيكم ورزق عيالكم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما قطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزيه ولمن يقسم الفيء والجزيه. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بحرین کے بعد محاصر کے جاگیر کرنے کا ارادہ فرمایا. یہ چیز سے ثابت ہے. وما وعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مال البحرین, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحرین کے مال کا وعدہ فرمایا. یہ بات بھی اسی سے ثابت ہے. حدیث نمبر حدیث جابر سے ثابت سے ثابت ہے. والے نہیں یق سمجھ خیر جزیا فیو جزیا کس میں تقسیم کیا جائے گا. فے کا ہاتھ جزیا کا ہاتھ فے کرنے قبیل پھر خاص رضان فے و مال کہلاتا ہے بغیر کی جا پھر خیر و رکاب کے حاصل ہے. جزیا اس کا ایک فرد ہے, اس کے مقابل مغنیمت ہے وہ مال جو مجاہدین کی کوشش سے جہاد سے حاصل ہوتا ہے. فے و خراج فے و جزیہ کس پر تقسیم کیے جائیں گے, اس مسئلے میں تفصیل یہ ہے. امام شافعی تو فے کی تخمیص کے قائل, یہی امام احمد کی ایک روایت. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں فے امام کی رائے پر ہے جس کو اصلاح سمجھتا اور جو حاجت مند ہے اس کو حسب حاجت دے سکتا. آیا دینے میں مساوات ضروری ہے یا تخزیم کر سکتا ہے. ابوبکر صدیق حضرت علی تسلیہ کے قائل ہی امام شافعی کے مذہب اور احمد کی ایک روایت, امام ابن شور مالک امام دوسری روایت کی امام کی روایت اس کو جتنا چاہے اس پہ حاجت ضرورت دے سکتا ہے, کسی کو حکم دے کسی کو گائے کے علامہ ابن سومیہ رحمت اللہ علیہ کی تسلیہ کا قول ضعیف ہے, دونوں کا مصلحت کی بنیاد پر چاہیے. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير بن علي بن سعيد قال سمعنا عن رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ليكتب لهم بالبحرين فقال لا والله حتى تكتب لي اخواننا من قريش بمثلها. ليكتب لهم بالبحرين يعني بحرين في محاصر ان في حكم يكتب فلي. فقال ذلك لهم ما شاء الله وعلى ذلك يقولون لهم. قال لهم ذلك ما شاء الله على ذلك يقولون لهم. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہے بعض لحاظ پہ دوسری تصحیح ہو گئی اور سوال بن سکن کی روایت ہے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ كل ذلك يقولون. تو ذلك لهم اصل میں تھا النبی علیہ الصلاۃ والسلام تعریف کو کروا لے کر مل گیا اور علا ذالکا کی جگہ کل ذالکا تھا تعریف ہو کر علا ذالکا بن گیا. اور بعض شراح کہتے ہیں عبارت کا مطلب ہے قال ذالکا ذالک المال لهم اہل قریش ماشاء اللہ ہم یہ پورا ہوں گے تو اللہ ان کے ہاتھ میں رکھتے ہیں خلاف ان کے ہاتھ میں. میرا خیال یہ ہے کہ عبارت موجودہ کی ایسی مناسب شرط ہو سکتی ہے جس کے بعد تحریر کی دعوی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اور فقال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک علی کلام الذی قالہ فی ان یقطع لہ ماشاء اللہ یقول لهم مصرا علی ذلك ویقولون لهم. بس اس صورت میں اب عاطف ساقط یا محذوف مانا جائے گا. قال فإنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الفور. یہ بات تم دیکھو گے اپنے اپنے کو ترجیح دی جائے گی اس وقت صبر کرنا حتى تلقوني على الحوض. یہ نبی کی شان حکومت کے طالب ہوتے تو حکومت اپنے داماد کو دے جاتے, بیٹی کو نامزد کر جاتے, اس کی اولاد کو نامزد کر جاتے. اور کیا ضرورت تھی کہ وہ انصار کو ہدایت کرتے کہ تم اسے حوض پر ملنا. پہلے دنیا اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتی. چلیے فقال لي ودعا فردت وفيدان يا خمس مئة فاعطاني ألقم وخمس مئة. وبه قال وقال إبراهيم بن صعبان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انظروه في المسجد وقال أكثر مال أوتي به رسول الله. کہتے ہیں انصرو سالہ مال آیا ہوا مسجد میں ڈالنا سنگے اگر بادشاہوں کی شان ہوتی بلڈنگ میں آتے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے وہاں کچھ بھی وكان اكثر ما يقول به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء ابن عباس فقال يا رسول الله اعطني اني فاضيت نفسي وفاضيت عقلا فقال خذ فاعطى في صبيح مذهبا يطيله فلم يستطع فقال امر بعضهم بيركب الي قال لا قال فارفع انت علي قال لا فمثلا مثل مذهبا يطيله فلم يستطع فقال امر بعضهم يرفعه علي قال لا فارفع انت علي قال لا فنثر من ثم احتمله على شاحله ثم انطلق فما زال يطيل بصره حتى خفي علينا عجبا من حسه فمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من هذه الرمل وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب في من قتل معاهدا بغير جرم. اگر کوئی آدمی کسی معاہد کو میرا جرم پتہ کرے تو گناہگار ہے. مطلب یہ ہے کہ حکومت سے حفاظت کا معاہدہ ہوتا ہے اگر دنیا کے بعد وہ لوگ محسوس مان لیتے ہیں, اس لیے ان کو ختم کرنا جائے گا. وبه قال حدثنا قيس بن حسن قال حدثنا ابن واحد قال حدثنا حسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد بن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح راحلة الجنة. لم يرى من يريح ستر سجائر ہے اس کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. حالت اس کی خوشبو 40 سال سے کے فاصلے سے مشمو نہیں ہوگی. عالمی کی روایت سبھی معلوم ہے اور طبرانی کی مد میں اوسط نیت عام ہے اور طبرانی کبیر میں خمس نیت عام ہے. مسند الفردوس میں الف عام ہے جیسے سمجھنے والے میں ویسے ہی ہوگا. اسی کو محسوس ہو جائے گی کسی کو یہود کی تفصیل حدیث کے الفاظ کی وجہ سے کی ہے. ان کو یہود بہت بڑی نصارہ اور مشرقین کا قسم ہے. جزیرت العرب میں کسی شخص کو کسی غیر مسلم کو آباد ہونے کا حق بنتی نہ نہیں ہے. البتہ جزیرت العرب میں کسی کو داخل ہونے حرم میں داخل ہونے کا حق ہے. یار جزیر عرب میں تو غیر مسلم داخل ہو سکتا, حرم میں جمہوری علماء کے نزدیک داخل نہیں ہو سکتا. یہی سیر قبیل کی روایت ہے. امام ابو حنیفہ اپنی مشہور قول میں جائز قرار دیتے ہیں لیکن ہمیشہ سے ہر مہینے اللہ نے جمہوری مذہب پر عمل کی لوگوں کو توفیق کی ہے تاکہ یہ زمانے میں ترکین کی حکومت کی جو خالص ہے ان کے زمانے میں بھی حرم شریف میں کسی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. جزیرے عرب سے کیا مراد ہے؟